am făcut o comisie la nivelul Ministerului Afacerilor Externe și vom veni cu o poziție comună, o poziție de țară. Este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Opoziția somează guvernul să nu adopte codul administrativ prin ordonanță de urgență, așa cum a cerut chiar ministrul administrației publice. Documentul, care a primit aviz negativ din partea Consiliului Economic și Social, prevede, spre exemplu, pensii speciale pentru aleșii locali, pe motiv că lefurile acestora ar fi prea mici. La dezbaterea de ieri, reprezentanta Palatului Victoria nu a putut justifica urgența schimbării legii. Cabinetul Dăncilă se reunește astăzi în ședință. Deocamdată, ordonanța nu apare pe ordinea de zi afișată pe site-ul instituției. Îl ascultăm pe liderul PNL, Ludovic Orban. Somăm guvernul să trimită spre dezbatere în Parlament proiectul de cod administrativ. Readucem aminte că nu există niciun fel de temei pentru a justifica urgența. De asemenea, readucem aminte că adoptarea codului administrativ a fost urmată de atacarea la Curtea Constituțională de către PNL a codului administrativ și că întreg codul administrativ a fost declarat neconstituțional. Recent, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Daniel Suciu, a declarat că noile prevederi din codul administrativ sunt susținute de primari de la toate partidele. Proiectul de ordonanță a fost pus în dezbatere publică la sfârșitul săptămânii trecute. Printre cele mai importante prevederi se află organizarea de concursuri naționale pentru angajarea funcționarilor publici în administrația centrală și introducerea unui termen de 5 zile în care premierul propune președintelui o persoană pentru a fi numită membru al guvernului și de 10 zile în care președintele trebuie să numească persoana în funcție sau să motiveze refuzul numirii. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. În Parlament, opoziția ar urma să depună astăzi moțiunea de cenzură. Inițiatorii liberali poartă negocieri inclusiv cu aleșii de la PSD și ALDE pentru a obține susținerea ca demersul debarcării guvernului să aibă sorți de izbândă. Președintele PNL, Ludovic Orban. Consider că USR, PMP, Pro-România, UDMR pot fi convinși să susțină această moțiune de cenzură. Partidul Național Liberal este pregătit în orice moment să-și asume răspunderea guvernării. Nu vrem acum noi să punem o condiție în negocierile pentru moțiunea de cenzură prin sprijinirea premierului propus de PNL. Toate aceste lucruri vor fi negociate în cadrul consultărilor declanșate de președintele României. Se vor pune pe masă argumentele care stau la baza fiecarei nominalizări, dar să nu vindem pielea ursului din pădure. Sunt două etape distincte. Prima etapă este moțiunea de cenzură și noi suntem concentrați să încercăm să convingem cât mai mulți parlamentari pentru a asigura reușita moțiunii de cenzură. În tabăra opusă PSD și a stabilit strategia premierul Viorica Dăncilă. Este un guvern PSD-ALDE și cred că trebuie susținut atât de Partidul Social Democrat cât și de ALDE. Am discutat cu toții, avem aceeași opinie că acest guvern trebuie să-și continue activitatea, trebuie să punem în aplicare programul de guvernare și în altă ordine de idei trebuie să avem stabilitate în România, având în vedere ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Spus că parlamentarii vor lua parte la dezbateri, spuneți-ne ce vor face în momentul votului moțiunii de cenzură. Deci vor asigura cvorumul, dar nu vor vota. Ieri, moțiunea simplă împotriva ministrului de externe a fost respinsă. Teodor Meleșcanu este contestat pentru proastă organizare în străinătate a alegerilor europarlamentare și a referendumului pe teme de justiție. Cu 69 de voturi a fost respinsă moțiunea simplă, prin care partidele de opoziție au cerut demisia șefului diplomației române. Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, a apreciat că moțiunea simplă împotriva ministrului Meleșcanu este un fake și a considerat că nu trebuie să se dea unor cetățeni drept de vot prin corespondență sau electronic. Știți foarte bine că atunci când s-a spus în secțiile de votare București ne-a închis tableta, de fapt era serviciu de securitate. Erau cei de la URSS Plus. Dar n-aveți curajul să vă luați de stăpânii dumneavoastră, pentru că vă plătesc și vă comandă. Această moțiune, ca și referendumul, reprezintă un fake. Nu poate să fie poziția publică a Senatului o colecție de lozinci. Nu poate să fie o formulă de teme politicianiste ieftine și care în niciun caz nu și-ar găsi rezolvarea cu demisia ministrului de externe. Aveți curajul, ridicați-vă semeți în genunchi și cereți demisia președintelui României, cereți demisia ambasadorilor dumiți de acestea în țările unde au fost probleme, pentru că alminteri vă iese ipocrizia pe față. L-au acuzat pe ministrul de externe că a dorit limitarea numărului de persoane care se poată vota în secțiile din străinătate pe holurile Parlamentului. După moțiune, ministrul de externe a discutat cu inițiatorul unei petiții prin care îi se cere demisia. Teodor Meleșcanu nu recunoaște însă semnăturile în format electronic, susținând că reprezintă doar o listă cu nume. Noi suntem cei care au venit cu 124.000 de semnături. De unde ești? Deloc, din Brașov. Am fost Brașov. Și eu în diaspora. Ah, ok. Dar acum locuiesc aici. Bine, bravo. Reprezentând acești 124.000 de oameni care au semnătură a unui om. Semnăturile au sunt online. Au fost niște liste cu nume, pe care cu tot respectul. Domnule Meleșcanu, nu știu dacă știți legislația europeană conform GDPR-ului, noi nu putem veni cu informații personale ale semnătarilor. În schimb, acești oameni sunt reali. Dar acești oameni trebuie să semneze ei, ca să văd că într-adevăr e a lor. Unde s-au semnat? Că le-ai pus tu numele? Se semnează online, domnule Meleșcanu. Cum să semneze digital oamenii? Păi dacă este dacă are semnătură digitală, altfel nu. Nu există semnătură digitală. Ziceți și dumneavoastră ceva. Deci nu vreți să vă dați demisia. Absolut deloc. De ce? Serios, nu vreți să vă dați demisia. Pe bune. Același ministru de externe susține că în timpul alegerilor europarlamentare din diaspora au fost mai multe cazuri de turism electoral și de agresiuni la adresa membrilor comisiilor electorale. La Bologna au venit cele 5 autobuse cu 200 de oameni și care s-au pus la coadă imediat și după aceea au încercat să creeze probleme că de ce se stă așa de mult la coadă. E adevărat. Au fost și alte cazuri sau acesta este... Au fost multe alte cazuri, mai ales de agresiune verbală, dar din păcate chiar și din agresiuni fizice. Avem și poze cu oameni în comisie care au fost bruscați cu vânătăi. Din păcate chiar e vorba despre femei. În Parlament s-a înființat o comisie specială pentru votul din diaspora. Aceasta va reglementa modul în care vor vota românii din afara țării pentru a evita blocajele. Până la sfârșitul acestei luni, comisia respectivă trebuie să prezinte o propunere de modificare a legii. Astăzi, între timp, Curtea Constituțională urmează să valideze rezultatele referendumului pe teme de justiție. Peste 6 milioane de alegători au votat da la ambele întrebări de pe buletinele de vot. Potrivit Biroului Electoral Central, la consultarea populară au participat aproape 7.923.000 de alegători. Cu întârziere de mai multe zile, Guvernul României recunoaște noul cabinet de la Chișinău, condus de Maia Sandu, după ce luni ministrul Teodor Meleșcanu se poziționa de partea lui Vladimir Plahotniuc. Ieri, Ministerul de Externe de la București vine cu totul altă poziție, recunoaște că noua coaliție guvernamentală este singura care asigură un proces politic legitim. Am organizat o întâlnire cu principalii actori politici în care am căutat să găsim o modalitate prin care să ne exprimăm foarte coerent poziția noastră. În ceea ce privește discuția care am avut, o discuție liberă cu dumneavoastră, ea a fost scoasă din context. Trebuie să vedem cum se desfășoară în continuare lucrurile și ce poate nou guvern să facă, mai ales în condițiile în care se poate ajunge la confruntări foarte serioase în Moldova. De o parte și de alta. Guvernul condus de Maia Sandu este cel legitim în opinia dumneavoastră? Este un guvern care a ieșit din interiorul unor consultări pe care le-au avut cu Partidul Socialist din Republica Moldova. Și din acest punct de vedere, sigur că trebuie să luăm notă de acest lucru. Șefa guvernului Viorica Dăncilă declara ieri că, citez, unii s-au grăbit cu declarațiile față de situația din Republica Moldova. Cred că unii s-au grăbit cu declarațiile. Am făcut o comisie la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, din care fac parte toți factorii de decizie. Mă refer la administrația prezidențială, la guvern, la toți cei care sunt implicați în acest aspect și vom veni cu o poziție comună, o poziție de țară. Cred că nu mai trebuie să avem opinii separate legate de un lucru atât de important. Ministerul Afacerilor Externe atenționează pe românii care vor să călătorească sau să tranziteze Republica Moldova că, în special în Chișinău, este posibil să aibă loc o serie de manifestații publice. Drept urmare, se recomandă evitarea demonstrațiilor și acțiunilor de protest și respectarea instrucțiunilor primite din partea instituțiilor de asigurare a ordinii publice. Haosul din punct de vedere politic domnește în continuare la Chișinău. Președintele suspendat Igor Dodon a anulat ieri deciziile lui Pavel Filip, care în calitate de președinte interimar dizolvase parlamentul și convocase alegeri anticipate în septembrie. Liliana Nicolae. Ieri a fost a patra zi de criză politică de la Chișinău. Președintele suspendat de Curtea Constituțională, Igor Dodon, a anulat decretele președintelui interimar, Pavel Filip, privind dizolvarea Parlamentului și organizarea anticipatelor pe 6 septembrie. Am semnat decret de anulare acestor decizii. Între timp, Curtea Constituțională, controlată de Vladimir Plahotniuc, a spus că orice amestec în activitatea sa din partea clasei politice din țară sau din exterior este inadmisibil și trebuie tratat ca un atac asupra Constituției. Pe de altă parte, Comisia de la Veneția se va pronunța pe 21 iunie cu privire la ultimele decizii ale Curții Constituționale din Republica Moldova, inclusiv la condițiile de dizolvare a Parlamentului. Majoritatea parlamentară, PSRM acum, a votat în prima lectură revenirea la sistemul electoral proporțional și a modificat legea astfel încât Procurorul General al Republicii Moldova să poată fi cetățean străin. Asta nu înseamnă federalizare, a dat asigurări guvernul condus de Maia Sandu. Totodată, la Chișinău au continuat protestele, cel mai probabil organizate de partidul lui Plahotniuc. Noi nu ne dorim ca din cauza unor ambiții de fotolii și funcții, țara noastră să se afle în instabilitate. Nici tabăra pro-europeană nu dorește instabilitate, dar se pun condiții. Maia Sandu. Eliberarea imediată a tuturor instituțiilor statului. Și un ultim anunț vine din partea așa zisului președinte interimar, Pavel Filip, care vrea să mute ambasada Republicii Moldova din Tel Aviv la Ierusalim. Graba a fost justificată de ultimele evoluții politice, susține Pavel Filip. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a țării, caniculară chiar în zonele de câmpie. Temperaturile maxime vor fi între 27 și 34 de grade. Totuși, după amiaza și seara, în zonele de deal și de munte și pe arii restrânse în nord-vestul, nordul și centrul țării, vor mai fi ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Se mai pot aduna cantități de apă de peste 25 de litri pe metru pătrat și izolat 35 de litri pe metru pătrat. Și în capitală, vremea devine călduroasă. Maxima anunțată pentru astăzi în București, 32-33 de grade. Luca Pastia ne aduce acum știrile din sport. Bună dimineața! Florin Prune este noul manager general al clubului Dinamo. Fostul portar se bucură că a revenit la echipa care l-a format și unde a crescut și speră să o readucă în elită. Venirea lui nu i-a îmbunat însă pe fanii dinamoviști, care protestează de când antrenorul Mircea Rednic a fost concediat. Ei spun că Prunea nu trebuia să accepte funcția în acest moment și că nu renunță la ideea ca Rednic să rămână pe bancă. Amintim, Dinamo a încheiat sezonul pe locul al 9-lea, cea mai slabă clasare din istoria clubului, iar conducerea a decis să-l numească antrenor pe Eugen Neagoe. Ultima oară președinte la Politehnica Iași până în vara lui 2017, Florin Prunea a fost coechipier cu Neagoe în două rânduri în anii 90. Germania a stabilit aseară scorul preliminariilor pentru Euro 2020, 8-0 cu Estonia. A fost 5-0 la pauză, iar Gnabry și Reus au reușit câte o dublă. Nemții au 3 victorii din tot atâtea meciuri în grupa condusă acum cu 12 puncte de Irlanda de Nord, care a jucat deja ambele manșe cu Estonia și Belarus, 1-0 aseară la Minsk. Grupa a fost dată peste cap de participarea Olandei la play-off-ul Ligii Națiunilor. Batavia au doar 2 meciuri jucate până acum. Grecia a fost învinsă pe teren propriu de Armenia 2-3 și are mari șanse să rateze turneul final. Este deja la 5 puncte de locul al doilea ocupat de Finlanda. Grupa e condusă de Italia, care s-a impus aseară cu 2-1 în fața Bosniei după ce a fost condusă la pauză. Islanda a învins cu 2-1 Turcia și cele două echipe sunt de la egalitate în grupa H cu 9 puncte, la fel ca Franța. Ungaria a trecut cu 1-0 de Țara Galilor și conduce grupa E cu 9 puncte din 4 meciuri, urmată de Slovacia și Croația cu câte 6, dar din 3 partide. În fine, Belgia a învins cu 3-0 Scoția și are maximum de puncte în grupa sa, urmată de Rusia, care aseară a câștigat cu 1-0 în Cipru. Ba nu, nu în Cipru, cu Cipru, no. Acasă cu Cipru. Okay. Ca să n-avem vorbe. Să n-avem, că mereu vorbe. Mi-apar plângeri, știi? Adică ascultătorii sunt foarte pe fază și mereu când fac câte o dudă de asta îmi dau mesaj. Da. Vezi că nu în Cipru, acasă cu Cipru. Mm-hmm. Așa că adresez eu repede. Să vedem ce se întâmplă zilele astea la Dinamo. Pe plan intern, Dinamo ne ține atenția trează cu situația asta, cu antrenorul, cu suporterii, Răzmeriță, acolo au dus pe Florin Prunea. În general, echipele astea de tradiție, când au câte un moment ăsta mai greu, apelează la o fostă glorie. Așa. Exact la asta mă gândeam când spuneai... Da, cum a apelat Nea Gigi la Dică, de exemplu, la FCSB. Mamă, Țălnar! Acum în sezon jumate. Vine? Țălnar venea foarte des la Dinamo, da. Cred că a mai îmbătrânit și domnul Țălnar acum, nu mai, adică trebuie să găsească soluții noi. Știi ce zic? Da, să vedem cum o să se termine în cele din urmă. Na, un moment greu pentru clubul Dinamo. Este încă un moment greu pentru clubul Dinamo. Corect, bravo. Dar noi sprijinim prietenii noștri dinamoviști, se știu ei care. Nu sunteți mulți, dar ținem la voi. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Da, și pe lângă faptul că astăzi voi ține locul vocal lui George și voi face toate micile anunțuri,